राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2059 8 अक्टूबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता सर्ग आश्रम राम वराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब कुछ भगवान का है तो हमारे मन बुद्धि इंद्रियां ये हमारी तो रही नहीं भगवान की हो गई नहीं है आप मानो तो होगा सुनने से कैसे नहीं होगा भीतर से मान लो भगवान जो भी बात भीतर से मान लो जैसे अपनी कन्या है अपने यहाँ जन्म लिया है यहाँ बड़ी हुई है परंतु ब्याह करने बाद में शास्त्र मान ले यू मान लो यू मान लो ठीक है भगवान भगवान जी तो है ही मैं थे कब तो थे कर रहे ये मारा मन बुद्धि है जो अन्याय है भगवान जी तो है ही थे कब तो कर लियो जबरदस्त भगवान सुना देते भगवान का स्वभाव नहीं है जबरदस्त भला आदमी कभी जबरदस्ती नहीं करते तो ले ले वे आ कृपा है थे दे दो साफ जैसे कन्या ने दे दी कन्या दे दी दे दी अब कन्या हमारी नहीं है तो सब कुछ हमारे भगवान ही है बस मन बुद्धि शरीर आदि हमारा नहीं है हाँ। अब भगवान के दर्शन और प्रेम इनके लिए व्याकुल होना प्रार्थना करना ये इसकी आवश्यकता रहती है क्या मैं कहूँ भगवान ने मानना ही नहीं है मैं कई जगह बात गई हुई कन्या को अपने नहीं मानते जब विवाह कर देते हैं तो अपनी खास बेटी आपकी गोदी में खिलाई है प्यार किया है अपनी खास अपनी कन्या है जब सास गई भी गई तो आप मानते ही नहीं अपने अब नहीं अब चिंता है नहीं वह कन्या ने चिंता मिट गई ऐसे मन बुद्धि की शरीर की चिंता ही मिट जाए सब ही मेरे भूखा रो मेरे मरो और भले जन्म पता ही नहीं अपने सब ठीक है सब एकदम आप मान तो लो बेईमानी मत करो ईमानदार से मानो बेईमान से काम करते को कौन बीमारी है यू कौन थी आप भगवान से मान लो ठीक हो जाएगा ना हो भगवान में प्रेम होने पर एक आनंद की अनुभूति होता हुआ करती है क्या बड़े भारी आनंद ऐसा आनंद जन्म में कभी नहीं हुआ ऐसा आनंद हुआ तो वो आनंद कोई मन बुद्धि में दिखता है कि स्वयं में दिखता है स्वयं स्वयं में स्वयं में स्वयं में मन बुद्धि क्या दिखे मन बुद्धि भगवान है मन बुद्धि है अब बुद्धि मन बुद्धि क्या रही है स्वयं में होता है होगा जरूर संदेह नहीं है किंचित मात्र भी भगवान ने ऐसा नहीं है अपना कब्जा किया है वो छोड़ दो कब्जा बंद करो कब्जा बंद करो ठीक हो जाएगा भगवान भगवान के किसी स्वरूप में ही प्रेम करना जरूरी है या भगवान के नाम में लग जाए अपने आप प्रेम हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, नाम में कर दो स्वरूप में कर दो। स्वरूप तो हम जानते नहीं है तो नाम में नाम में कर दो, एक ही बात है। संपत्ति आपने बैंक में कर दी, भाई अमुक नाम की संपत्ति है या तो आपको नहीं मिलेगी, वो आपकी संपत्ति सब सब मिली आपकी। आपने कहा उनके सामने कि इनको मैं देता हूँ, कृष्ण कर दिया या मैंने जमा कर दिया, उसके बिना आपको नहीं मिलेगी, यूं दे दो, यूं भगवान नाम कर दो, भगवान नाम सीधी सारी बात है। करते तो होने गांधी है, बेईमानी है, बेईमानी बेईमानी ईमानदारी से मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, मेरे विश्वास न हो करके देख लो, हो जाएगा। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चेतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। वो जड़ से चेतन, चेतन से जड़, ये करने का वास्तविक तात्पर्य क्या है? सर्व समर्थ तात्पर्य के सर्व समर्थ, सर्व समर्थ है, संभव को भी संभव कर सकते हैं, असंभव को संभव करते हैं, बहुत समर्थ है, एकदम। कोई देवे तो श्रीकेश में सत्संग में भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार भाई जी ने कहा राम जी तो मिलने के लिए मरे है, तिरुच्छा मरे, कोई भूखा मरे, या भगवान ने तो लागी है जोर से, थे दे तो दो सच्चे हृदय से, ठगाई भी नहीं आएंगे भगवान, ठगाई भी नहीं आएंगे, सच्चे दे दो। अपनी चिंता मुझे कन्या राज में संबंध हो जाता है और वो व्याधि अपने घर चले गए तो देना हो तो दे, फिर दे दो, अपनी नहीं है कन्या, अपनी नहीं है कन्या का गोत्र बदल जाता है, गोत्र कन्या का गोत्र आपका गोत्र नहीं रहा, पति का गोत्र हो गया, आपका गोत्र नहीं रहा, वो कन्या भी आपके घर में आशा रखती है परंतु मैं वही बेटी हूँ ऐसा नहीं रहा, बेटी हूँ ये बात रहती सभी बन रहती है। कन्या रहेगी मन में माँ जाई बहन जितनी अपनी नहीं लगती, इतनी देरानी जेठानी अपनी लगती है, पूछ लो माँ जाई बहन होती अपनी नहीं लगती, जितनी देरानी जेठानी अपनी लगती है, सच्ची है झूठी है, झूठी है तो बोलो क्या झूठी, झूठी कहते हो क्या जोर से, देरानी जेठानी अपनी है, बहन अपनी नहीं है, होता है नहीं, जैसे भगवान देती हमारी नहीं है, ईमानदारी बात करो, भाई बने नहीं हो रहे, एक घर तो डाकड़ी ठोले, एक घर तो डाकड़ी ठोले, भगवान ने हम भाई मानने चलेगी, रत्ती भर भी बने नहीं हो, कन्या दे दी दे दी दे दी बस, बाप अग्नि जगह था, कन्या पर बाप अग्नि जगह था, बाप का गोत्र नहीं रहा, बाप का गोत्र भी नहीं रहा, गोत्र शास्त्र हो गया, कन्या शास्त्र हो गई, अरे भगवान हो रहे भगवान, अब सास रहनी देरानी जेठानी है वो अपने आ गए, बहन अपनी नहीं रखती, बहन का घर दूजा है, हमारा घर दूजा है, बच्चे सड़े घर दूजा है, नहीं कह सकती, सच्चे हृदय से कह दो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप करके देख लो, खाने की बात थोड़ी है, बड़े टार का खान लगा खाई, फाटका लगाने वाले रुपये लगा देते हैं, आया तो आया तो गया, कोई लग गया फाटका करो दे दो सब, दे दो साहब अपने तरफ से बिल्कुल जैसे कन्या दे देते हो अरे दे दो दे दो, बहुत हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, श्रद्धा के लिए निर्मित जाएगी, श्रद्धा के लिए नहीं तो बातें करते रहो कुछ फायदा नहीं होगा, बातें बढ़ाने से काम नहीं होगा, बातें आपसे मैंने ज्यादा बनाई है, क्या मेरी दीदी बातें बनाई है आपने बताओ, 17-18 वर्ष का तब से कथा करने लगे मैं, अब देखो बोलू, अच्छा बार भी मैं बोलू जिन्हें बोलो अब तो फिर बातें बड़े नहीं होता है, मान में सो गया, माँ माँ होते है बाप होता है, खास पिता कन्या का, उस कन्या की चिंता में ठीक, कन्या बड़ी हो गई बड़ी चिंता माँ ने बाप ने, ऐसे ब्याह हो गया अपने घर चली गई, घर पर अच्छा मिल गया बाप राजी हो जाता है, अब वह कन्या अपने नहीं मानता, अपने नहीं मानता, ऐसे अपनी मत मानो आप ले लो, सब कानून निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल जाओगे, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा, मौत हो जाएगी, कन्या का ब्याह हो गया कन्या की चिंता मिट गई, नहीं तो रात रात सोते सोते नींद उड़ गया, छोरी बड़ी होगी क्या कर रहे हैं, चिंता नहीं हुई, और वो तो नया पर मिलता है, यहाँ तो आप भगवान के हो, केवल आपकी बेईमानी छूट जाए बस इतनी बात है, केवल बेईमानी छूट जाए, ईमानदारी सब है भगवान है सभी, अब बेईमानी बेईमानदारी है उसी का दुख है, संसार दुख होता है केवल बेईमानी का, सत्संग ही हो बेईमानी नहीं छोड़ो, सत्संग बेईमानी नहीं छोड़ते पर सत्संग क्या हुआ है, बेईमानी छोड़ते ही नहीं है सत्संग क्या हुआ है, असत्संग असत असत संग होने से बेईमानी, बेईमानी सत्संग है, ईमानदारी से भगवान चिंता मिट जाएगी, रुपया आपका आपने कर दिया, मैंने ढो दे दिया रुपया लिख दिया, आपको मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, आप कह नहीं सकते हमारा रुपया जानते हो आपका है पर आपने दे दिया लिख दिया उसको मिल जाएगा आपके बिना भी, अगर उसके बिना आपको नहीं मिलेगा, सच्चे रूपये अब भगवान ने सबके देना तैयार, ठाने देगा निर्जय ठाने सासुर ससुराल सबको देना तैयार है, तुम्हारी है उनकी उनकी है है लेना तैयार है, तो देना तैयार हो जाओ, सच्ची बात है एकदम, सब सुनो सब भाई बहन सुनो सब, आप दे दो वर्ष, ऐसी बात है। छूटे का संस्पर्श है कि नहीं, ये आपके पास रहेगी नहीं, बेईमानी बेईमानी रहेगी, सिर नहीं रहेगी, कुटुंब नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, बेईमानी रहेगी, उसका अनुभव करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, बोलो रहेगी तो बताओ, आपका धन आपस रहेगा, रहेगा कोड़ी भी नहीं आपके पास में, बेईमानी बेईमानी आपके पास रहेगी, कोड़ी बेईमानी कोड़ी निकालस, जिसको प्योर कहते प्योर एकदम, हम जानते नहीं बस, हम जानते नहीं भाई, सुना है ठीक है, हम पढ़े नहीं भाई, एमसी चीज एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, करना फाटका है क्या, लगा दो सभी आया गया नहीं गया बस, एकदम सच्ची बात है, बात सच्ची है, हमारे भाषा नहीं है पर बात सच्ची एकदम, आज भी जिन बहनों ने जिन भाइयों ने संसार को अपना नहीं माना है, ऐसे आपके सामने है, आपके ऐसे भाई बहन है, एक यौवन आप सब मान लो, हम ये चाहते हैं आप मान लो, आप जिस कमरे में रहते हो अपना कहते हो, क्या अपना है वो, जी हाँ बैठो रहो आराम करो, पंडाल बना है बैठो आराम है, कोई बनाए नहीं है, बिछौना मिलेगा, बत्ती मिलेगी, हवा मिलेगी, सब मिलेगी, कोई मना नहीं, मैं कब्जा करो बैठन नहीं है, आजकल मकान को किराया देने पे देते नहीं जल्दी, के दे दो तो फिर देगा नहीं पीछे, वो बेईमानी के कारण से आपको कमरा नहीं मिलेगा, ईमानदारी को दे देगा, सच्ची बात है, आपकी बेईमानी डर लगता है, बोलो ठिकाना नहीं रहेगा, कब से कर देगा, तुम्हें छोड़ते ही नहीं, तो आप ईमानदार बन जाओ, वही ईमानदार आप बन जाओ, फिर डर नहीं रहेगा, हमारे देश की बात है, हमारे कमरे में रहते हैं, एक कमरा स्वामी जी आप बैठो, धड़कनी नहीं लाते, राजी होते हैं, ये उनको विश्वास है कि बेईमानी नहीं करेंगे, तो राम जी विश्वास है वो बेईमानी करें, मेरा करो इतना करो, तो विश्वास करो, आपको जाएगा नहीं, फायदा बहुत होता, बहुत फायदा होगा, फायदा बहुत होता, चीजों को अपने मानने वाले को फायदा नहीं था, भगवान ही मानो फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा, बोलो नुकसान है ही नहीं, न पाए न पाए, ऐसे छूटेगी सब छूटेगी, रख सकोगे नहीं, रख सकोगे नहीं, वो क्या कर दे, आप रख सकते नहीं, रहेगी नहीं, उनको दे दो भगवान को, आप भी निशंक हो जाओ, सब निशंक मौत भी आई। भगवान कही है ठगई में भगवान आएंगे नहीं, ये भगवान कही है प्राणी भगवान है, ये भगवान है जो काम नहीं चले, जो काम नहीं चलेगा, सच्चे देश है भगवान दे दिया, देने पर भी थे देते नहीं हो, रोटी मेरे को दे दी, मैं दे दू मैं तेरे को तो राजी नहीं होंगे आप, मैं समझे खान पा दे दी नहीं है मैं सिंह दे दी, तो दीप कैसे दी भी नहीं है, तेरे पर आग लगा दे तो राजी हो, आपने कंबल भी ऐसा होगा हमें तू लगा दी राजी हो जाओगे, है हिम्मत हम मेरे को दे दे आपको क्या मतलब, हम चाहे जो करें सहायता है चाहे देते नहीं हो, देने का नाम करते देने ना देते नहीं हो, यह है बेईमानी, आप बेईमानी साथ में रहेगी ये मान रहे थे, चलो बहुत अच्छी बात है, अब अपनी चीज है हमारी है, चलो वो कहीं दे दो कुछ कर दो, आप देते हो रोटी कब्जा करते हो सब, हमारे रोटी में हमारे पर कब्जा करते हो, रोटी देते हो कब्जा करते हो, क्या करते हो बताओ, स्वामी जी खावा है क्या मतलब, समझी खावा कुत्ता खावा की क्या कोई खावा, हमने दे दी हमने दे दी, देते नहीं हो देते नहीं हो, ठगाई करते हो, ठगाई करने का शोभा बढ़ गया, अरे गोल कपट राम जी भी कपट कर रहे राम जी ठगा चले गए नहीं, तो सच्चे एकदम काम ठीक होता है एकदम बोझ हो जाएगी आनंद हो जाएगा, सचते है नहीं मेरी बात सचते है तो करो करो करो छंद माता विरक्त हो गए त्याग घर छोड़ दिया, घर वालों कभी कागज भी नहीं आता, घर वालों का कागज भी नहीं आता, हम कभी देते भी नहीं कागज, ये मर गया तर गया ठीक ठीक हमें क्या मतलब है जीने से मतलब क्या मरने से मतलब है, होता है नहीं आपके सामने है बोलो सच्ची बात है, देख कर लो सीख लिया आदमी देख लो सीख साधु ने दे दिया, अब कहाँ है कैसे ऐसे देश दे दो देखो आदमी एक आनंद हो जाएगा, एक छूट जाएगा आपस रहेगा नहीं रहेगा नहीं नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा रहेगा ही नहीं छोड़ने विचार से बताओ रहेगा ही नहीं तो दे दो पापों को टहरो लाग लोगे है ही मत तो भाई दे दो